إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عبادنا بشكليت دال جودنا لاد صلى الله عليه وآله وسلم جاءت من هاجونكم غورنم النبي جو الصحابة بمكو كم بي الله سبي وغندنا لاد الله سبي نلاد الله ربتمو نلال ربتمو الممغال وديمو آخر الأنبياء كنكون هاجون تمود نلاب kada Allah subi ko wiyete jeylu goddo kadi nan ton, walla ko wiyete ha joni yonta goddo yaade dine makko. Dum woni be ngoni sahabaabe be jomiraado mante ayeji kewde der Qur'an. Lil fuqara'i al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Cagal mun kadi ganda wi walladhina tabawwa ud-dar wal iman ab yankadi woni ansari yankobe Allah manti muhajirin en ansari yankobe lokkuji kewde der Qur'an wondunobe nelado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hanu woni yasmin ko beteedo Safwan ibn Umayya hanki en kalino halu Umayr odo ibn Wahb no e mbano barondirde habe pewjidi yo on yawaru yo annabiji on yi Allah wadi nasi ton dine l'islam en kali bisaw eddi Safwan beedi lawade beedi anje l'islam beedi anje din hariji kontina hankadi kambe gabbotono annabijo wonti nyan fatu makka ko annabijo tayibe ha makka hankadi dam e hankadi kambe kama hariji di be kula hen ngari kambe be gabbi annabijo nyane Badri labani nyande Uhud so be kebi victoire o laftani be gandi kay o do kay hankadi be bawanta dum tan e woni koy lawul ha joni ganda artude makka do wada annabi sallallahu alaihi wasallam tagal de don golwol ko wiete ahzab en tan annabi ju fiwji hanka tawi be to makkato hankadi kajum abbotobe kambe hanka tawi fiwli ko heewe suka mabbe bidumabe fonate dine l'islam e do wari nyand fatu makkata kanko nelado sallallahu alaihi wasallam ado juki biton Safwan jeno ko burdo dogde fuf e wino ni na fewje wini na darto me wino annabi ju sari to makkado e na way taw do men jogori folde mo dum won e pewji dum no feewi be dartani dum anani kango Safwan ibn Umayya Ikrimah ibn Abi Jahl Suhayl ibn Amr e do be dindini be ha heewi nokko hayre watere na kalde mi al-khindima yuqatiluha bi kawai annabi sallallahu alaihi wasallam goto heferebe on sani Himas ibn Qais kango no kango feewnan no kabirdo hono makko bawde dum e ngelande dum wonde karallo mun fufala قال مكو عن قد بنتي تنو منتن في أنا يعد سلاحا قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرتني وقال النبي جاء عن قد بدي ما أردتون من من جمسور ما كو يوم لماذا تعد ما أرى أنهم كم كم بعد تون دم دوكو في أنا تون دوكو أجن أن كبي محمد نفر الله بواي من جون من جغر أرد دوكو في وجه تون دو قالت والله ما أرى يقوم لمحمد دوكو في وجه تون دوكو ko cetta ton do don ciha do don peona kabirde ko o dum da e hunda la ko itere muhammad ma arahu yaqum li muhammadin wa ashabihi shay qala wallahi inni la arju an akhdimaka ba'dhum kanko goral gal o wi debbo woto wadi kanko mo damini kay gorre sahaba be walla yoga e mabbe ni o dahan dum en wada maccube addum to galle don ngollana debbo dum won non kanko o do non nyado dugine non debbo non halika do hal hade makko dogde non dum do woni ko halanno أن يقبل القوم فما لي إلا هذا سلاح كل كامل وألا وذو غرارين سريع السلاح ويسب غري ويؤم السلم ويكسان على فوق ويكبر لما بنان التم على فوق منكيا ويؤن ما جبل دي سيب دي فوف على أنني كان قوادو غندا ويغندا كهندا ومحالة كادو حالة ومحالة ومديمة هنكا دي جيمي مكو جون نانكو يويتهو وها جون نغندو دا awa musyrikina en kanyum en badi ganda dari darde mawde hankari pellir darsade annabi sallallahu alaihi wasallam tayibe to hayreto non hayreto be derno hayre khindende den ganda to be derino to kambe musyrikina en be nangudir don khalid siatana ke safkote di gorko lili benanja anani kango himas o dugi mo dugi ha der galle mo hawnaati ganda galle mo jewato suudi ha ganda nibere jippo wada fero yalta wurongo ko xima so dugi mun haziman hatta dakhala baita o yani jom suudu makko ewa uddude ha tiido so jamma ari kanko baado fer ni debbo yugo biyanno da nane ko kalanno da nane ko hono wa ni o jaabi debbo non tiido jimo wi innaki law shahid yawm al khindima iz farra safan wa farra ikrim o yisatta wono nyal khindima do ha to be der noto o nyen mun welane de o yisafan idi dogde kanyumi ikrima وابو يزيد قائم كالموت ما يورغال دارين نوينو غاندا نوينو سالوني هاي غون ديلان واستقبلتهم بالسيوف المسلمات كو ويته غاندا سلاماجي جول دانغاري اي غوف دو هان فوفي تابي كو هوره ولا جود ان تاج يقدان كل ساعد وجمجمه وي جود ان تاج كو ايران تاج دروان فلا يسمع الا وي اناندا سونا غاندا نينالي مابي تان هانغادي غور نامي بي غوي كامبي بي دو لهم نهيب خلفنا وهمهم كامبي دي بي دوغد بي ناني عربي تشغال بينا لوك anani o wisa sayinu len hunde lam tandiqi fil lawmi adna kalima len halata no kalata ko den anyingata no kam batte ko ndukumi ko jeyno waddo sirnuji go nam ndido leede radioji go halata sahaba bi tan hal ganda tarif sahaba bi tan halate hen debaji mun sikkan ma to go nam ko hande be ngido an ko ro safwan ibn umayya no way bewde ni fu kadi nam kadi ganda bam ko ko no wano ko daghiya wonno daghiyatu quraish nenelaade Allah nelaande kambe be sali kambe ngoni ganda idnobe salade be ko non kadi ganda yoga yimbe yobe ngongdin ko no wobbe non be bi kambe mawni kinara mabbe e teddugal mabbe no buri be jokkude Muhammad akhadatum min izzatu bil ism batte bakatuji bonuji ko mbaranno de ko e wa ha joon dum hadi be daade diinul islam batte mawni kinara nani dum non be kabe julbe haareji kewri gilabe ngabotono julbe ha annabi ju ari jukube to makka do nani dum woni kanko odo Salman o kanko Safwan odo eden gando wino ko jeno ko wiibe ni jahana nato ya mayo na may parce que ala to hucci han kadi l'islam sankiti mo bangeji kewdi ko Umayru odo kadi woni sababu go annam yihi abbi mu wi wato wartu yo ar kanyum so halde annabi juma ya ko mo boneji ko wadi ko fuf anani on ganda wi yo aro wi kanko holaki dum don tan garanti ala ma on addana mo kay garanti walla ko wiite male woni hollati goto annabi ju anani wiyeto annabi yu kanko Umayru nyaagi annabi rukki mo kala pilgol natirno makka ngol rukki mo ngol yoya o nayi ngol non ko nden woni dawaji o arti e kanko odo ma e ngari issa o tan e kanko ganda kanko Safwan o no boniji makko na kewi koy hore buda shanko be jeno burbe anjene laado Allah ngangi ngu fadi ko corona kabiran an kabir bamako daqiyatu quraish wonno Umayru ibn Khalaf on wara ko Badr kango Safwan hankado bamti ganda o runti ngangugo umrade bama ko ani l'islam juulo fofo habi annabi sallallahu alaihi wasallam kala dole makko sembe makko anani kango woni ganda kam ko Khalid en janono juulbe nyande walde uhudunde aw ka min jaye warbe julbe ha heewi hakke chapan jeen musahaba be suba be mbara kanko mo jeeno dum don de don hunde kadi ghazwatul azab kadi o mutawa o mo jiya kadi ha joni kadi winobe na darto e der makka de annabijo ari hankadi naati makka na udditi makka de e kanko safan eden gandi kadi ina jaye boniji makko feewjinu yo umayru warnelaado Allah dido boniji fof o mo andi dum do kam haa kanko annabijo yaafom kam woddini dum tinni dum ha diru yo mata wonata o anda non nelaado sallallahu alaihi wasallam kanyum no jikkori ni ko Allah jikkuji annabaa yo annabi yusuf mawniraabe nangi mo boori mo pimo biddi mo der dum ande ko warde mo tan hanga do ma yandan kono kam be ngayni anni kono gonde do yibe de gonnam do andi be gandani mo o mojje mabbe o teddini be on wawno yoftade be don hay goto tinatan nani kambe fo ilminabe kono ala gonnam ko berde annabaabe Allah ko nelaabe Allah nelaabe ne wiccha gonnam mojjani o yusonji o ngala goddo ngala minirado goddo wallo ngala ferere goddo biya min jogi on fewje non ha joni bel mabbe ngartu be ngarti gongol kado beedi mujjude mabbe kadi hakanko annabi yusuf hande yiya yutti hankade be ganditi kanko won donde be kersi hankade bi qada asarakallahu alaina nin kamin badi go boni kanko annabi yusuf witan ko ala pelor ala monde la tasriba alaikum Allah yafi ma fof enen fo yo Allah yafo en gonnam ko dum woni ganda annabaabe jikkuji munan ko ni mbay kanko do umar on sako kefer o halde safani o mbaru annabi eden gandi de don fere fewje nonde de gasani joni non kanko safano ko jaba naade l'islam umayru naati l'islam hakke duubi jeegom na idimo hen kanko mo sali anani joni annabi jari hankari naati makka don wonno to be moggitono don wonno sembe mabbe doole mabbe joni ha annabi jari kan naati makka il faut wada randi kam o jaba ala wa essayer dartade gade ha ganda o dogi anani hankado andi fo ala to wonata e der nokkuji he aw haa hiso filli tan yaade weddu yaade hoore makko der maayo liya muta dum woni safana ya kharaj fi tijahil bahri al ahmar on wonne gonna makugil makko nu ye yasar hay goto be galde ha be jitti dande maayo to e hankari ganda ko wiyete on sa der wonki makko be tay tan ko folede andu hunde fo buru bonde ko folede der wonki mum tay wonki ma maayi ga yanga day goto wiiden o tuma rokko ma do moral na tiide ha may e kango safan non e nder ko nder ne cowni neddo no arato woddi machingel makko ya jew holi odane on garawde na abbo men on daari wi odo non ko sehil ma ibnu ammi ko wonno umayr ibn war anani kango safan on ko yoko umar farda wadde kam kadi joni ala fo ko addu mbadan wi do ko warde kam joni bayro wallondire muhammadu yante muhammadu kanko ha joni safan an kado beedi ngaddu wudde mo doka nani joni non maccudo wi ala be darto be kalde o sikka non sano dam ko bon anani ha safan yotti mu ya umayr kanko safan wi ya umayr ma kafa kama sa ko badda kam ko fo yonani ma wadi kam garanti mi rondi ma nyamaade ma e galle ma a rutti ma ganda ko kalde da waru ya waran dum ari anati dine l'islam a habi ma kam joni kadi garda ko warde mi umayr wi ala mi arani warde ma aljitu ka min andi a barrin nasi wa awsalin nasi o ingummim kore neddo burdo wawde jokkude en dama fof e aduna he burdo moƴƴude ko jinomi fof muhammadu nani muhammadu waratama wiya artu anani kanko umayru oɗo gonnamo yi safan gonamna dogono huuli o yurmi ɗum nde wiya on dogi yalta wuro kay yeehi kanko abbi ɗum haw yetti on joni noon haade makko yaadu wi annabijo safan de woni mawɗo leñol amen hande o dogi o yeehi joni noon o wiyomo wartoyo joni noon o huuli wonde a rokkatamo garanti yaani a yaafotakom annabi wiya artumi yaafimo mi rokkimo hoolare ay hunde wattamo anani kanko safan de wari haalanno umar kanko umar no haalani safan safan wi ala kañum hoolaji nden hunde joni noon sona gaddanɗa kam hunde ko wiye nelaɗo Allah e ɗum wonde kadi kanko umaru kadi wiyo haalani annabijo annabijo khud amamati ilay nangu pilgolam nan yaadu hen anani ko ɗum ɗon nde woni sababu kanko waɗo arti gonnam taw safan kam haalnimo nelaɗo wawi moƴƴude khayrin nas ɓurɗo moƴƴude yimɓe fo ɓurɗo wawde jokkude andam ɓurɗo yaafade ahlamun nas ɓurɗo wawde munji ɓurɗo wawde jamjinade ɓurɗo wawde modde tikkere fof annabijo ɓuri anani o wi artu tan teddugal annabijo ko teddugal ma laawu makko ko laawu ma anani annabijo sallallahu alayhi wa sallam awa ganda ha joni koni awa ganda oɗo safan koni artiri kadi annabiyo sallallahu alayhi wa sallam wi musa sa noddimo naade so yiɗi wonata l'islam so yiɗa mbeɗa wawi accande mo ganduɗa kanko safan wi annabijo ne wiyno muñamma lebbi ɗiɗi ha jiida e hoorema e kanko Safwan ko dum artiri moto Makka do nati al haram wa rasul sallallahu alaihi wasallam bin nas o hawri don ko annabi jeno julnabe ala salatu ganda suudu kaaba do kanko Safwan on daari non jul ben daari non jul kanko mon da juudi o wi non foti julata non o namno Safwan no foti ganda o namno Umar no foti ben julata o waktu ji jush o wi ko ne laa julnata won wi aha dum do woni kanko Safwan ko ni o ari hankade o yito nati makko tay annabi jeno julnabe ala salatu de annabi yo silmina hankade julde mun de kanko Safwan hankade to wonnoto aluso on o yewni na laado sallallahu alaihi wasallam wiya Muhammad o min de addi kam ko Umar ibn Wahab jaani kanko de addani kam pilkolma o wi tawi ganda an wi yomi aray hunda watta kam ko gonga kanko non ko kuldo de ha joni joni non biida so mi wela madina ma minata en so mi wela ka dum non way munyina do lebbi di yaw no badda kanko annabi sallallahu alaihi wasallam wi tello hay hunam wiyatam o yi lebbi ɗiɗi ɓeydima hen lebbi ɗiɗi goɗɗe lebbi nayi no jiɗɗa fo mbaɗira adema famde diino o walla ƴawa nder fittandu ma so tawi diino o wellima wondude julɓe wellima gasi so welanima to jiɗɗa fo gonoya to jiɗɗa fo koɗoya e hunde wiyatam Allahu akbar ay ko hondani kanko Safwan annabi yo sallallahu alayhi wa sallam nane e nder Makka ɗo kanko Safwan omo yirlo e wuuro he ko ɓuuri heedo wuuro fo naati l'islam kanko noon jeeya koye o hedde shirku makko o ala shirki nani o wiyetaga hay nokku to jaata o juldata e mabɓe omo hedde shirku makko Allahu akbar joni so miijima diina l'islam o miijima to rewda e ko haɓe oɗo diina fo ɗum kam ronka tabidde tan nder wonki ha heddo kono noon julɓe kadi gaari mbaɗi domine nan daari sara suudu kaaba ko fotanno rewde ɗo wadde sacré fo ittama ha gasi kurjuruji sanameji ɗi fo ittama ha gasi suudu ndu lowatama ha laaɓi cer tawa hankadi ɓeɗo ganda hankadi ko wiyete shirku billahi gasi anani kamɓe julɓe nan daari qa'imuna raki'una sajiduna ɓuuri haade fo soɓe juula julɓe nan daara so waktu yoni noddine en juule takkodira cawnodira goto fo no yiɗi goɗɗo no weltani goɗɗo yimɓe kadi naate diine he ha heewi kanko noon batte teddungal makko e manggu makko e hooragu makko ɗum ɗo tan kadi jippu ƴettu ɗum ɗo fo lelna e leydi heere les Muhammadou ɗum ɗo de woni ko ronkinadde e hoore he kono annabijo maslirimo noon tan hay hunde wiyanimo eɗen gandi annabijo nani fatu makkata nde ko caggal mum ko nde no haɓuya wolde Hunayn anani kanko sallallahu alayhi wa sallam joni noon hato jine ko wiyete meke ñaaji yoga e kaɓirɗe sahabaɓe keewi naati l'islam ha heewi aɓeɓe kaɓuta ɓe ko bonɓe ɓeɗon ganduɗa ko saliɓe diina o ɗum woni ganduɗa ha joni wolde Hunayn nde annabijo hato jine ko wiyete kaɓirɗe goɗɗe Safwan noon ɓurno makka fo jogade ko wiyete min kibbari tujjari sila ko wiyete ganduɗa ha joni kay jeeyowo kaɓirɗo no makko ala no nder jazira arabiya he foof ha tengte makka kam omo jogui hen ha heewi ko joguino fo de addananimo foleede nde haɓe julɓe nde joni noon annabijo sallallahu alayhi wa sallam ewo kon hattali ha joni omo nder l'islam he omo e nder heefereɓe he omo wona hakkude julɓe ko keefere noon tarih makko no e ɓawlude wiide kurum ni foof annabijo kadi ari dardimo ko wiyete meke ñeeje ɗe kaɓirɗe ɗe yo dañ ko mankiri sahaba mum no kewi ɓe galda foof yo luɓ annabi yo sallam wi yo luɓ ɗum ɗum noon haawi wono feewi annabijo hannde kañum woni chef woni maître wuuro ngo arina luɓomo ina luɓomo annabi yo sallallahu alayhi wa sallam wi yo luɓ ɗum yoga e kaɓirtana arta wolde nde so ari sa allama e paamodir kanko noon ɗum wasi fewnitade mo o ari o wi Muhammadou ari hato annabi gasbun ya Muhammadou ka tettuɗo masi annabi wi ala min gaymi tettata hunde ma bal aariya madmunatum bissaman o wi kala komin bonni hen min coodan piri mun haalde hatta na rudda ha ide kala noon ko bonani hen min gartiranma laysa hada bas o jaaɓi anani kanko Safwan gonnamo yalti o yaade Hunayn ndu yaare Hunayn to wona haaɓo yeride ala kaɓirɗe makko jeeyi hen ha heewi kanko noon omo ƴeewa surtout holde nde to fuɗɗi hooraɗan nde ko julɓe poola noon ñande wolde Hunayn julɓe ɓe ndidda gorko goɗɗo wirtimo no doga wi awo Safwan weltu Muhammadou foolama joni noon o wi ɓeeɗo kay owa forsudeɓe kay e diine he Safwan noon ɗum ɗon natti welde mo kadi o yiiɗa annabijo foole ato bassirunoɓe zohorila o wi ɓeeɗo iggiyankoɓe ɓeeɗo garataɗa haalana kam wonde mbawi Muhammad o wiwa fa wallahi la rabbum min quraish o wi kanko heeɓa Allah e qurashiyankoɓe ɓoynimo ganduɗa heɓde Allah ɗum woni gam mbiyanno ko Allah sa woni lamɗo mawɗo ko noɓe mbiyatuma nani o wi kanko ɓuranimo kay ɓeeɗo iggiyankoɓe nani kanko Safwan ɗum wasi welde mo woni macugel makko yasar o yo ya ƴeewoye ewo hol joguiɗo polgo hol joguiɗo victoire mi onde yara ton de taw ganda ko wiyete hindu waylitima ana gandi jomirado haali qissa hunayna der qur'an anani allahi nyen mun julube ne jehi batte kiyal mabbe ben jowada ko mabbe iza ajabatukum kasartukum falam tuna ankum shay'an allahi ben dogi daqata alaykum nar summa wallatu mudbirin anani tagal mun anzala summa anzala sakinatu ala rasulihi wa ala almu'minin allah addi ko wiyete deere e ballal anani ko non kadi ganda allah walliri be ganda gede kewu haɓe mbawti ɓeeɗo yimɓe ha joni kanko oɗo gorko nde ari yasaro tawi ganduɗa polgo hankkadi ko julɓe jogui hefereɓe hankkadi na ndidde julɓe hankkadi keeɓi victoire wari o haltani ha joni ganduɗa Salma Safwan o wi ala ko Mouhamadou wawi ko Mouhamadou fooliɓe eyyo Mouhamadou heeɓi ganduɗa jalugal e dow mabɓe anani kono hatta noon kanko oɗo Safwan joni ko omyiɗi hankkadi hakku omo yiɗi Mouhamadou kay ko gañi ko joni hakkude makko Mouhamadou anani ko annabagal ngal jabde ɗum eyyi ko wiyete gañgo hankkadi ko wonno to ne haasidagal e gañam tumako ɗum kam tayi wi ha gasi heddi noon ha joni ganduɗa shirku billahi mo soomi o ewo wonde annabi Mouhamadou ko en nabi ɗon kam ronki dirsude taw annabi yo sallallahu alayhi wa sallam ko heeɓi ghanaim to hunayni to hay goto nanaka lamɗo heeɓi nde ɗo hunde ghanima gañima hono nde ɗo hunde walde anani tarikhil bacharia fofde gati annabi yo sallallahu alayhi wa sallam ko heeɓi ko kadi ñan munno waɗiri ni hay goto yiyaka kadi baɗirɗo noon kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jawdi ndi fo o feccidi ha gasi hay hunde heddanani hen hoore makko surtout mo allah fa ɓulugum natɓe d'islam e kesam hesama makkanaɓe natɓe ɓe hooreɓe ɓuurasiyankoɓe nannoɓe ɓe dokka temedere gueloba ala ko haali dammiri kam limitaki rokke tan ha heewa anani joni kanko hoore makko noon ko jiɗɗo jawdi ha mawi kono noon o natano dinel islam o natano hen joni omo andi kam hayso feccama o ɗaminaki hebde hen joni annabijo ɓe feccere ɓe kadi woɓɓe kadi gara kadi ko rerɗuɓe mbiya yo ɓeydu kadi o ɓeydan ɗumen la yardu sa'ila annabi joni kañum ruttetano garɗo ñagade mo hunde wala yamnau taliba anani joni noon kanko Safwan omo dari to woɗɗi kanko mo natan l'islam saka o rokki hen batte o yantinmo allah fa ɓulubum en ɓe omo suni noon omo jogui hen ganduɗa ko wiyete nims on daara jawdi no fecce kanko omo daara mushrik kanko o mushrik o leysa lahu illa ijaru sango ala so wodanimo kay sona jobdi ganduɗa kaɓirɗe makko ɗe ɗum kam om ɗaminima o rokki ɗum ha timma ɗum woni ganduɗa kaɓirɗe makko ewo luwanoɗe ɗe ma dañ ko heeɓi hen eyyi joni noon ko ɓuuri hawnade kanko oɗo kanko Safwan e nder ɗum tan ha annabijo ewnima yota annabijo ewnima rokkimo temedere gueloba honno rokkidi ganduɗa zoamaul muslimina min ahli makka e hooreɓe ganduɗa natɓe dinel islam to makka toɓe kanko no rokka temedere gueloba tawa suwa natde ɗe dinel islam ɗum waɗi mo allah far qulub neɗɗo rokkire jawdi ha wowa so naate dine he kesamesamago ha tiiɗa hen so suwa natde kadi rokke hen beela ma o naata hayso natani kam beela ma bono makko suru e ga julɓe ɗum ɗon fof no waɗire hen joni noon annabi o sallama ganduɗa rokkimo temedere gueloba ɗum ɗon kay wilimo no fewi e nder koɓe gartata ko noon o sooni jawdi kewɗe ina hakkude kaaƴe ɗon jofru kaaƴe nan ɗon fof no heewi ko wiyete ɗo beyi e baali e dammiri e geluɗe ne fof no hen hankkadi annabijo yi hankkadi omo daara nde ɗo hunde nooyi hawde mo ndiɗo jawdi nooyi hewde ni annabijo wimo aba wahab mate ɗum ɗo welima ko woni ɗo ko yooɗima o wi aha omi rokkima foof yo annabi e dokko somo rokkire ɗeɗo e le dokko gueloba walla geluɗe ɗi kono ko hay goto andan foti ko wonno ɗon ko annabijo wi foof yono kanko oɗo awa kanko oɗo Safwan ewa ko hondani ganduɗa o nawi Safwan ibnu Umayya kanko hoore makko e nder haala he omo haala hankkadi ko wiyete haqiqa wi ko nden feñani mo andi oɗo kam dokkal ko dokkal mo hulani basal eyyi oɗo ko dokkal mo hulani basal hankkadi ala fof ko wonno e makko hankkadi fof iwi ha gasi ɓerde makko ɓuuɓi banggueji ɗi foof hankkadi heddi tan ko seeɗo oɗo ko nelaɗo allah o wona neɗɗo tan meho neɗɗo wawa rokkirde dani o wimeɗo seedi dewteɗo ala sowna allah mi seedimo Mouhamadou ko maccuɗo allah ko nelaɗo allah Safwan gonnam koni o natir dinel islam o wi wallahi laqad atani rasulullahi sallah sallam o wi annabijo rokkikam wo atani o wi o innahu la abgadu nnasi ileya neɗɗo fof kanko ɓurnomi anje fama baraha yutini serani omo rokkami hatta sara habbu nnasi ileya ha ganduɗa neɗɗo fof kanko ɓurmi yidde yewtan ɗum ɗo woni de wiya dinel islam goni wi gonnam jomiraɗi noni nelaɗo makko nelaɗo ko allah neyi ɗum khudil afwa amur bil urf annabi sa silman kadaka ana annabijo ko noon jokku taƴiɗomo nani rokku kaɗɗomo keɓnoɗo haɗi noon baddo mo bonande o yuɓir moƴƴere idfa billati hi ahsan. No waɗima ko boni o ƴettimama, o huuɗima, o yennima, duwanoma, ni woni kodi ɗo ɓurtidde darajaji l'islam foof. Annabi yo sallallahu alayhi wa sallam ni ɗum woni Safwan, kanko oɗo Safwan ibnu Umayya, natgol makko dina l'islam, ganda heddi dina l'islam he hankkadi kedde gurdam makko fof, ko hankkadi ko nimsude ko fatinoma ko e tinnade. Ɗum woni golwole keddiɗɗi fof gonnam o naati hen wallude dina l'islam o. Joni noon hankkadi ko ɓuuri hewde windoɓe tarihi kam, ewo hankkadi kalten ko ndeo naati l'islam, kono goto mabɓe haali hayno nattiri, woni mbiyeteɗo Abu Umar al Waqidi, ono haali o wi Safwan hankkadi sattiri wonde ko makka ha o natti ɗon, o wi koye ara wande lumtugal Muawiya fergon yaade capanɗe nayyi e goho. Ko nden Safwan oɗo o Ibnu Umayyata nden natti. Sa ƴeewi tarikhe Dimashka haala kana toon e tarikhul umum, tarikh al umam wal muluk e subla al huda wal rashad e sona al kubra lil bayhaqi tabaqatu al kubra li ibni saad sahihu al bukhari haala ka ari toon kitabu l fadail wa sunan ibnu hibban muwatta lil imam malik ɓe fof kaali haala Safwan ibnu Umayya al mustadrak al sahihain e deftere wiya taji l urus isabatu fi tamizi sahaba e siratu nabawiya li ibni hicham usdu l ghaba fi marifati sahaba e asogourachiyankoɓe e zadi l maad. Ɗum ɗo fof ari hen e ganda haala oɗo Safwan e waha joni ganda Ibnu Umayya. Hanki bandiraɓe herɓe namnima in Safwan oɓe donki sernude Safwan Ibnu Umayya e Safwan ibnu Attal, tawi ko gotum ala wona gotum. Safwan oyotum on mbi ganduɗa tumdanoɗo yummen Aisha radiallahu anha, on ganda ko Safwan ibnu Attal, on ganda ɓissa mum ko bangue maɗen ko jofiɗen seeɗa hollude wonde ɓe gona gotum. Safwan oyoto ko bangue mum, oga ko bangue mum. Safwan ibnu Umayya on ko makkanajo, awo ganduɗa ko ɓiɓɓe hooreɓe nder ɓuurachiyankoɓe e notable en makkanaɓe ɓuurachiyankoɓe, ko hen on ganda Safwan oyoto. Noon Safwan ibnu Attal oɗo o ko sahaabi yange gorko julɗo moƴƴo, hayso asko makko andaka no fewi, ewo ganduɗa ko neɗɗo kam mawɗo mo Allah laɓɓini kay wonde ko happano e mum ko wona gonga. Kadi Allah mandimo gati timoje walla ayeje garɗe haali laaɓgal mabɓe ngal wattan ayeje ɗo, Allah weltiniriɓe hen nadde aljanna. Kanko yo Aisha yo e woɓɓe haɓɓakeɓe wondani ɗe gueɗe tawa mbiyani mbaɗani. Allah wi ulaika mubarrauna mimma yaqulun, wonnan ɓeɗo ko laɓɓinaɓe ko wiyete mabɓe ko koɓe kappete eɓe ñoe eɓe ganda ɓe julnite ko fo Allah koko dandi ɓeɗe ngal. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Emma e ngar Safwan ibnu Attal oɗo ganduɗa ko shahid al mubarra inda rabbi. Eyyi kanko oɗo Safwan mbiɗen Safwan ibnul Attal oɗo ashahid al mubarra inda rabbi, koye sahabaɓe annabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Kankone hayso askoji mabɓe ɗi lollayi no fewi goto o jeeya walla koye gulɗo leñol walla kada, ala kamɓe maw nawiɓe dow ko golle mabɓe ɗe bangue Allah ko yimɓe tedduɓe batte ɓerɗe eno mbay laabde nawi ceer nder ona laaɓi boowal ngal na laaɓi. Kadi ko neɗɗo ganduɗa joguiɗo hoolare annabijo ne jeyanoɓe huuli oɗo Safwan ene jeeya hen. Kadi sahaba ɓurɓe yankinade oɗo Safwan ibnu Attal na jeeya hen, e sahaba kadi ganduɗa mo ganduɗa nefɗo aduna ko kanko omo jeeya hen. Anani kala ganduɗa ko ina waɗi ayiba ko moƴƴani kanko Safwan o tawitake hen. Ibnul Mattal radiallahu an, annabijo haali no haala goto, o wi khadimul qawmi, ganduɗa seyiduhum, seyidum khadimuhum. Sa nani o wi kala ganduɗa tawiɗe andude gardiɗo yimɓe mawɗo yimɓe ƴeew liggantoɗoɓe o, kanko Safwan o kanko wonda. Ɗum waɗa hay Ibnu Kasir nde haali haala makko yo jeeyakoye hooreɓe julɓe. E Cheikhul Mu'arrikhin Ibnu Kasir o wi wonno kanko gollananno sahabaɓe, kala mo jiiɗa ne gollana sahabaɓe andu koye mawɓe he jeeya khadimum seydul qawmi khadimum. Kanko annabi sa alah sallam ne hettinnomo e mission goto, mission o wona goto fof hettinte hen. Kala to annabijo kampe nder golwole he, so ummimo omo yaaha kono o, soɓe gejji mi dirti ɗon wiyata ko Safwan o heddo caggal defta e nokkuji he fof ƴeewa kori julɓe ala ko jejjiti, kala ala ko katti ɗon, kono ala ko goppi ɗon. Anani kanko ɗum ɗo wonno gollal makko, kala ko yejjita, kala ko hatta, kala ko woppa, kanko oɗo kanko Safwan ibnul Maqdir kanko addanno nden hunde. Anani ɗum ɗo ne welnomo no fewi kadi hebde hen ganduɗa ko moƴƴere mawde. Anani kadi mo moƴƴini gollal ngal kanko annabi o sallallahu alayhi wa sallam kadi ne noddannomo, ne yiiɗimo, ne joƴƴinamo sere mum, kadi du'onomo laabi kewɗi. Kadi annabi o sallallahu alayhi wa sallam kadi ha joni ganduɗa ne teddino gorko kanko oɗo Safwan kadi ko fatan sha'iran yaqulu shi'r, ko neɗɗo poésie kadi bawɗo haalde joguiɗo kanko noon jimi makko ko haalde gueɗe moƴƴe me wona yaade ne waɗa gasal de e basal ene yima hankkadi ganduɗa jimi hono ganduɗa mulkaysi enne ko yimde rewɓe en ala kanko jimi makko ko moƴƴere tan hirjinta gonna. wani kan ko wado Safwan ibn Atal Abdullah ibn Rawah e Hassan ibn Sabit be den jeno ganda kal halibe mobe defense annabi sallallahu alaihi wasallam e ganda bonbe needi so gaddino jiminen junnitam walla nan jennam kambe be jogi hala so be jubbini be pare ma tan anyi fan anani ko hondani kan ko Safwan e ko hondani battino wayen kinare ni Allah tigi bamti ma do anani ko yete ko gonna metti jihi ngodde lum mojjere lumti kanko wado Safwan de o happida yumen Aisha de anni metta kay diwata do ne suna e ganduda ha joni ko nonde dum don benni tan ko wiyete ko Aisha qur'an ngari labbinimi e ko wiyete Harith ibn Ifkin wa en den yumen Aisha happida e makko ne e wolde no e banil mustalib kanko Safwan kanko yahanno go nam tiagal kanko risaqatil jeish yaltaqidu min mata'il muslimin hera ko tiagal o jewa kala ko julbe jejjitu ko chamira kanko addero hocce den hundo adda go an dum non wuli zale takhallaf anil jeish dum wadi toujours ha dum do jidi sono kan herata ko tiagal joni non kango mato ganda julbe badi deplacer jeehi kango mo heddi tan mo wincho mo jeewa te ala ko be jecci ruta naw wi hunde no bawale yeso makko way ko no neddo ni non o wi ado bari tan fa iza ya ummul mu'minin daga yoko Aisha Aisha mato kanyum kummino ma ganda yeehi ganda wonto ya no humtude haaji mun joni non ganda ummugol mabbe gol ton wonno wayani no ganda hunde fewjana wa tan ko hunde bettude ni be garbe tassi illal makko paye ngelob be sikki o mo hen daga o ala hen on sa be na koyfi anani der hadise godde non be kolli don zaw muslim on sa Aisha du sa pojo en yara anani jo non chakka makko no tajno rutta ni chakka ka o yitani o ari ga non ha joni ganta be do ni jehi anani on sa mo famdi to jodi do mo fadi wi mata joni joni madan garan do mo so be katti mom e ngumdi perimo wadani don Safwan tay mo don Safwan ha joni gonno addi ngeloba mun o waddi hen e wa kajum na dowi ngeloba ba habi jottuyi julbe non e kanko wodo Safwan do wi Aisha Aisha wi ala fu ko hali do andi ko Aisha ne sona wi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un walam yantabiha halan kongul gongul wa na khabira o yo juzi ngeloba baddi mi hen wa sara yaqulu bi umr dawa ngeloba ba habi kifti hankadi julbe hankadi don to jippino e to nyallino hankadi fi waqti zahir kam hankadi julbe hankadi don tan nokkutan hew nyargo hankadi ganda ko wiyete daweje mabbe na turi la nyama hankadi taw nange wuli on sa non kanko ari kanko non Safwan sakiti arde mo arde o do ha joni Aisha e joni non kambe ahalki ifi embe de be jine no hunde be jodo kono gila ari do e o joni ko joni be do ngari dum woni ahlun nifaq embe hore mabbe Abdullah ibn Ubay e wo on ha joni ganda weddiri mero o wi o do o Salma o Safwan ibn Atil o do kanyume Aisha ko be wondunobe tiagal to hankado weddiri mero onon sangite der sahabaabe fof ha halaka yutti annabiji toñama de hay galle ma woppita kay hunde goranna maddo haali o wi kanko wada ko hay goto wada ka onon anani ko non kanko o do nelaado sallallahu alaihi wasallam o rendini sahabaabe be hankadi be jotti ma madina halaka be di ma sangitaare der wuro he annabi nyano gotol julio gayntano dare do minbar wi man ya'dhuruni min rajulin balagani adha o gonno onon kam homo hartanto kam gorko nan do homo hajoto gorko nan yottini to nyange mun demgal mun ha e galla o mona tumi jom suuda mum faydum fenado mo happi dum o annabi sallallahu alaihi wasallam wi fa wallahi annabi mi wondiri jomam ma alimtu ala ahli illa khair ala ko gandume gallam sona mojjere ne don andi galle mum so ne mojji sona boni annabi ju buri andu o yi ala ko gandume Aisha wado sona mojjere kadi wa qad zakaru rajulan be kali goro goddo kadi mo be tumdi mo Safwanul Matalodo o yi ma alimtu alayhi illa khair o yi ala ko gandume wado sona mojjere wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma o yi odo meeda jabde nadde der gallam sona amin gondi anani ahl ifki annana kala wa kala ko gonam ni be tali be keddi hen haande qur'ana telli inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsibuhu sharran lakum kuniti gi wonde annabi sallallahu alaihi wasallam go namna haba spire he forebe awa nafigebe nandu dum won wonbe der dental makko anbe wodditibe anbe khariji anbe dakhili dum fo buri mettude hankari ganda be ganda jeydabe ma askidintebe ma nani kango sallallahu alaihi wasallam Allah tilin qur'ani go non digi fenaande ndedo iwani to heferebe iwani no ganda ha musyrikin en be ala koy mon be do tigi julbe wombe do be usbatun minkum gurukel nan ton gel mojjani kono non wodo cikke dum non na bonde ko be junnitte mun be bonna mun ko wallahi Allah hali go la tahsibu sharra lakum bal huwa khairul lakum ko mojjere mere woni li kulli imri minhum maktasaba min al-ithmi nawadani kala goto mabbe ko faggiti bangal bakkat e kappane dum biyani do ko ni taw wona biya wadi ni taw wadani sifoda mo sifo wana gonga allahi goto wona mana wadan dum ko hali ko kono non wallazi tawalla kibrahu ay nganda tajdo fenane li pefini do rangal de mun yeddine der rendo o fo buri hewde bakkade ko ranna law ma'azalahu azabun azim ko andani de jumiraado feli julbe non reftunobe hala walla jabnobe hala ka walla hedibe kani lawla istami'tumuhu lawla istami'tumuhu lawla istami'tumuhu kango safande do ay qur'ano tilli welti yan on Allah yulaika mubarra'un be ko labbinabe ko wiyaay mabbe ko wana gonga be na labbi nabi cer nani kango Aisha go namo welti yan no fi ay teddungal nani kango safane o do ne ganda ay teddungal nani nani ganda hewi moddere mawd ko neddo kadi ganda ko sahabi yanke kadi ganda tinniido mo hulutaano maayde kango jeeno ko be kulutaano maayde be guru mabbe nan don kambe na Abu Dujanata en kambe non be baano maayde ke be kewe der sahaba guru goto no wonno ton kadi on sa ben wonno haaji mun en dango joraade caggal na gaybina annabi nyana goto annabi sallallahu alaihi wasallam anani hono jum'a sabu siarno kulliroonde fariqan min al-mushrikeena yuko godon ton nawi fari' yudinuna fi haqqi ar-rasul ala goni gollema sana yuda annabi jiwan liman hawlahu min al-muslimin man li bi ashabi al-bisad 'inda fari' wa hol yahanobe kam ngildo gurtel anani wombe nokkumaani dum tan non gollema non yaaton neabe kadi wa yaqini sharra al-sinatin burajuna wala ma en ture bona demdema safan wi analaka bihim ya rasul allah kango safan kango goto wi jetti silam makko waddi haajuni gaaju makko mona ndebe cuyni ma raw ma arde dole tan be nan doga be ndugi mukbilan kasailil jar kambe be ro khafu wa atlaqu siqan beddi ndokki saggal woni safan ni wurde annabi sallallahu alaihi wasallam wala jihad makko ha annabi rutte jomun e kango safan o heddi kadi kango ne kala golole badde saggal de o wadi hen haadi ni l'islam ni wetti leedi ni we armeni de dedo golole kango ko heno heddi fergona yare duubi ha joni no wala sappo e jeenay duubi sappo e jeenay anani on saa gonnam ardino ndedon walde ko Usman ibn Abi al-As anani kango safano jeena kum sa'id kon dani ndedo walde ko heno heddi mi ni der walde ko ngal ngal na heli hen tono hatta mo sipire hen haa ganda haa shahudini sarid andude tarikh o do safwan al-maqil yawata ko deftere we tarikh Dimashq ibn Asakir siratul nabawi ibn Hisham e tarikh al-islam wa fiyatul mashahir yaro deftu inna maqariyan ko wiyete kadi usul ghaba fi ma'rifati as-sahaba ibn al-asir bidatu wa niyat ibn Kathir sir ala munbala al-zahabi ganda sunan abi daud halaka arisun e dero defte fo hay imam ahmad musnad to ala makon don sunan nasa'i bero fo kali hala safha al-maqil wa do kapidana do yuman aisha الأنبياء رضي الله عن الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.